سوزم پلم بود جدائی کستا دل دارا ومخلا خبر دمدین نبی سردارا سوزم پلم بود جدائی کستا دل دارا ومخلا خبر دمدین نبی سردارا ومخلا خبر ادا كونين معتبر نبي ومخلا خبر ادا كونين معتبر نبي ايدا بك انسان عاجز عن مدد غارا ومخلا خبر دمدين نبي ريدارا ايدا بك انسان عاجز عن مدد غارا ومخلا خبر دمدين نبي ريدارا سوزم پلم بود جدائی کستا دل دارا ومخلا خبر دمدین نبی سردارا وینم د دنیا خلق چه خند خوشالی کوي وینم د دنیا خلق چه خند خوشالی کوي زایم چی سینا مستا پو غم کی پارا پارا ومخلا خبر دمدین نبی سردارا زایم چی سینا مستا پو غم کی پارا پارا ومخلا خبر دمدین نبی سردارا سوزم پلم بود جدائی کستا دل دارا ومخلا خبر دمدین نبی سردارا فخو رحمة للعالم خير البشر نبی فخو رحمة للعالم خير البشر نبی وانا مد زلت پور رحمت کمی ودارا ومخلا خبر دمدین نبی سردار وانا مد زلت پور رحمت کمی ودارا ومخلا خبر دمدین نبی سردار سوزم پلم بود جدائی کستا دل دارا ومخلا خبر دمدین نبی سردارا بیا پا الوتو دی تو چن گلستا گلشن تزی بیا پا الوتو دی تو چن گلستا گلشن تزی زایم بی وزر و پات کی جمله رفتارا ومخلا خبر دمدین نبی سردارا زایم بی وزر و پات کی جمله رفتارا ومخلا خبر دمدین نبی سردارا زایم بی وزر و پات کی جمله رفتارا ومخلا خبر دمدین نبی سردار نور زغم علینا شما فضل دفی رقت غشی نور زغم علینا شما فضل دفی رقت غشی یا می ور لبو زیا مرگ راکڑ کر دگارا ومخلا خبر دمدین نبی سردار یا می ور لبو زیا مرگ راکڑ کر دگارا ومخلا خبر دمدین نبی سردار زیم بی وزر و پات کی جمله رفتارا ومخلا خبر دمدین نبی سردارا گرم نیم پدا غفار یاد زمیر زا زخمی زگر گرم نیم پا پتا غفار یاد زامر زا زخمی جگر وچشی کم زیوینی بہی جلا فرحارا ومخلا خبر دم دین نبی سردارا وچشی کم زیوینی بہی جلا فرحارا ومخلا خبر دم دین نبی سردارا سازم پلم بود جودا کستا دل دارا مخلا خبر دم دین نبی سردار سازم پلم بود جودا کستا دل دارا مخلا خبر دم دین نبی سردار ومخلا خبر دم دین نبی سردار ومخلا خبر دم دین نبی سردار.